Ràdio Xerrameca presenta Les aventures d'en Jan, un serial radiofònic a càrrec del quadre escènic de l'Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor, format per Carla Tancada, narradora de la història, Lucas Vinyes, en el paper de Jan Lacherit, Quim Vergés, en el paper de Quim, el cuiner, Sergi León, en el paper de Manel, el recepcionista, i de Nina, Manel Bo, en el paper de director de l'hotel, Meritxell Colomé, en el paper de Rita, l'arena petita, Judit Domena, en el paper de Miquel, el grum amic d'en Jan, i Carles Guinart, el quiosquer simpàtic. Una ficció radiofònica basada en el relat Peripècies en un hotel, de l'autora Mireia Català, amb adaptació per la ràdio d'en Carles Guinart. Capítol primer. En Jan busca feina. En Jan era un noi amb pocs estudis però ben eixerit. En aquells moments no les tenia totes, perquè feia dies que buscava feina i ja se li estava acabant els pocs diners que tenia. Tot fullejant el diari buscava possibles feines, però en la majoria demanaven o bé estudis o bé molta experiència. Al final va veure un anunci que li va semblar una bona possibilitat. Bufa! De totes les feines que ofereixen, l'única que em va bé és la d'ajudant de cuina. Ara trucaré aquest telèfon, a veure si tinc sort. 867 32 47. Hotel Miramar, digui'm. Són vostès els que necessiten un ajudant de cuina? Espera un moment, que aviso el director. Sí, digui. Miri, he vist el seu anunci al diari. Oi que necessiten un ajudant de cuina? I tant, ens estem ofegant de feina. Què té alguna recomanació? No ho sé, jo pelo molt bé les patates. Bé, millor que passi per aquí. Ha de venir a l'Hotel Miramar, carrer Plans, número 27. Molt bé, sóc aquí de seguida. No tinc ni idea d'on és aquest carrer. A veure si aquell venedor del quiosc que sembla una bona persona m'ho sap indicar. Senyor quiosquer, em pot indicar on és el carrer Plans? No sé pas on cau aquest carrer. Però si vols et venc un plànol de la ciutat i ho busques. És que no me'l podria deixar mirar i li torno de seguida. Bé, fas cara de ser bon xicot. Mira de no arrugar-lo. Després plega'l tan bé que ni es noti que l'has tocat. Esclar, no es preocupes. Gràcies. Tres carrers a la dreta i dos a l'esquerra. Està molt a prop, aniré caminant. Bé, moltes gràcies, senyor. Li torno el plànol. No es mereixen. En Jan, amb l'ajuda del plànol, troba l'Hotel Miramar. S'allisa el cabell per tenir millor aspecte i es presenta davant del recepcionista ben decidit. Què podria parlar amb el director? Qui? Tu? Sí, vinc per l'anunci. Ell m'ha dit que vingués de seguida. En Manel, el recepcionista, se'l mira de gairell amb cara de malhumorat i surt per la porta del darrere per anar a buscar el director. Qui em demana? Doncs jo, sóc el noi que acaba de telefonar. Ui, em sembles molt jove. Vols dir que tens experiència? Experiència? No, però aprenc molt de pressa. Més val, perquè aquí hi ha una feinada. Vine, que et presento en Quim, el cuiner. Quan van entrar a la cuina, a les piques hi havia grans piles de plats bruts i entremig el fum va distingir una cara lluent i rodona, com un plat soper. Era en Quim, que se'l va mirar tan content com si hagués arribat un equip de salvament. Quim, aquest xicot serà el teu ajudant. Re, noi, ja era hora que vingués algú. I com et dius, si es pot saber? Em dic Jan. Jan, ja et pot posar a treballar. Fixa-t'hi bé, has de tenir tots els plats nets abans de cada àpat. A primera hora del matí, quan arribi el camió, has d'ajudar entrar les viandes. Al vespre hem de deixar la cuina ben neta abans d'anar a dormir i sobretot durant el dia has de fer allò que en Quim et mani. En Jan, després de netejar tota la tarda la pila de plats i cajoles, l'escuma li sortia per les orelles. Més mort que viu, va mirar en Quim per si encara li manava una altra cosa. Però en Quim, amb tot burleta, li va dir: no freguis més el terra, que el desgastaràs. Li va passar un braç per les espatlles i mentre li treia el davantal, que més que un davantal semblava un bacallà en remull, el va portar escales amunt cap a l'habitació. Quan va ser a l'últim pis, en Quim va obrir la porta d'una habitació amb dos llits i un lavabo. Un dels llits estava buit, però a l'altre hi havia algú que ja dormia. En Jan, sense ni tenir temps de despullar-se, va caure rendit i es va dormir com una soca. Que descansis, fill, ja ens veurem demà. Continuarà!